kebino bana ba konzo mo kamba mi papati na obila ka bene baba tenga mupe papanga na nibwa mwana ngato zala towa na tikibino maboko menyambe bino bana ozala ngangu yoko e Bate.